Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suremizin 38. ayetinden itibaren devam ediyoruz. Rabbimizin bize gönderdiği kitabın 2. suresinin 38. ayet kerimesine itibaren hep birlikte anlamaya, hep birlikte yaşamaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz buyuruyor ki Bakara suremizin 38. ayet kerimesinde قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Cennetten Adem ve soyu indirilmişti yeryüzüne. Geçen derslerimizde okuduğumuz bölümde şeytan kovulmuştu cennetten. Sonra da yasak meyveden yiyince Adem, Havva ve soyu da yeryüzüne indirilmiş oldu. Rabbimiz diyor ki قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Hepiniz bu cennetten çıkıp yeryüzüne inin bakalım. Yeryüzüne inince bir boşluğa iner gibi, bir çöle, bir okyanusa iner gibi mi ineceksiniz? Yoksa yeryüzünde benden bazı şeyler var mı? Benim sizinle irtibatım devam edecek mi? Evet, yeryüzüne inin. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا. Evet. Benim tarafımdan size bir yol gösterme geldiğinde, kitap olabilir, peygamber olabilir, değişik mesajlar yüklü, sizin hayatınızı tanzim etmeye yönelik her şey olabilir bu. Mutlaka ben yeryüzünde sizlere bunları da göndereceğim. Benden size hidayet rehberi, doğru yolu gösterici kaideler, peygamberlerin sözü veya kitap geldiği zaman فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Kim benim gönderdiğim o hidayet rehberine tabi olursa, tutunursa, dayanırsa, güvenirse, sarılırsa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Evet, onlara ne bu dünyada ne de öteki dünyada korku ve üzüntü yoktur, sıkıntı yoktur. Yani sıkıntısız, korkusuz bir hayat mı yaşamak istiyoruz? Allah'ın kitabına ve gönderdiği peygambere uymuş olmalıyız. Gönderdiği kitap, gönderdiği peygambere uyar isek ne sıkıntı ne de üzüntü yok. Ne bu dünyada ne de öteki dünyada. Evet, Rabbimiz ben sizi cennetten yeryüzüne indiriyorum. Ama sizi de başıboş bırakmıyorum. Size benim hidayet yolumu gösteren kitabım, size benim hidayet yolumu gösteren peygamberim ve peygamberlerim de gelecektir. Siz onlara uyar iseniz korkusuz ve üzüntüsüz bir hayat yaşarsınız. Müslümanın hayatında korkuya yer yok. Müslümanın hayatında üzüntüye yer yok. Müslüman zaten öleceğim diyor, ölümden korkmuyor. Şehit olurum, Allah'ın huzuruna daha rahat varırım ve bütün günahlarım da affolur diye tek gayesi ölümü, şehadeti de ister Müslüman. Onun dışında neden korkacak? Ama inanmayan ölümden korkuyor. İnanmayan yokluktan korkuyor, inanmayan kıtlıktan korkuyor, depremden korkuyor, hepsinden korkuyor. Ama Müslüman için bütün bunlar şehit olmaya vesiledir. Bu dünyada korku ve üzüntü yoktur. Öteki dünyada da yine üzüntü yok. Rahat bir şekilde cennete girmiş olacaktır Müslüman. İşte böylece dünyaya Adem atamız ve onun soyu olarak bizler indirilmiş olduk. Rabbimiz bizi başıboş bırakmadı. Bu dünya hayatı içerisinde bize peygamberler gönderiyor. Binlerce peygamber gelmiş. Sayıları hakkında 124 bin olduğu söyleniyor rivayetlerde. Bütün bu peygamberler insanlar yoldan çıktıkça, azdıkça, önceki peygamberlerin mesajına kulak tıkadıkça veya onu unuttukça gönderiliyor. Kitap da aynı şekilde. Dört büyük kitap var, bir de peygamberlere verilen sahifeler var. Küçük kitapçıklar var, broşürler var. Bütün bunlar insanlığın hidayetini, doğru yolu kaybetmesi karşılığında tekrar onlara hidayeti vermek üzere gönderilmiş elçiler ve kitaplardır, sahifelerdir. İşte Rabbimiz yeryüzüne Adem'i ve biz neslini indirdikten sonra bizi başıboş bırakmıyor. Peygamberler gönderdiğini ve peygamberlere uyulması gerektiğini, gönderdiği kitaba uyulması gerektiğini bize bildiriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وكذبوا بآياتنا. Evet. 39. ayet. Bakara suresi 39. Ama kafirlere gelince Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmek suretiyle kafirlik yapanlara gelince وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Allah'ın ayetlerini yalan sayanlara, Allah'ın gönderdiği mesajı yalan kabul edenlere ve Allah'tan gelen her şeyi ters yüz edip, alt üst edip, örtbas edip kabul etmeyenlere, reddedenlere gelince اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ İşte bunlar ateşe mahkum olacaklardır. Ateşe gireceklerdir, cehennemi boylayacaklardır. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Orada da ebedi kalacaklardır. 3 sene, 5 sene, 10 sene, bir ömür, 50, 60, 80, 100 sene değil, ebedi olarak kalacaklardır. Yani yeryüzüne inen insanlar, cennetten yeryüzüne indirilen insan türünün, insan neslinin Allah tarafından gönderilen peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla hidayette olmaları isteniyor. Hidayette olmak istemeyen, Allah'ın gönderdiği peygamberi ve kitabı yalan sayan, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin ise gideceği yerin cehennem olduğu bildirilmiş oluyor okuduğumuz 39. ayet-i kerimede. 40. ayetten itibaren Rabbimiz İsrail oğulları diyerek başlıyor. Nedir İsrail oğulları? İsrail oğulları İbranice bir kelime olup Allah'ın kulları demektir. Rabbimiz Hazreti Musa'nın kavmine söylüyor İsrail oğulları diye. Ama her dönemde geçerli olduğuna göre bu Kur'an, hepimize şamil olduğuna göre bu Kur'an, bugün de Hazreti Musa'nın toplumundaki İsrailoğulları değil, bugünkü yeryüzünde yaşayan tüm insanlar kastediliyor. Ey Allah'ın kulları denmiş oluyor. İsrailoğulları denince aklımıza Allah'ın yeryüzündeki kulları gelecek. İşte Rabbimiz 40. ayeti kerimede böyle diyor. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, ey Musa'nın toplumu, ey Musa'ya inananlar, Musa'yı desteklediklerini söyleyenler veya ey İsrailoğulları, ey Allah'ın kulları, ey yeryüzünde benim kulum olarak gönderdiğim, yarattığım ve benim gönderdiğim mesajlara kulak vermesi gerekirken vermeyenler, benim gönderdiğim peygamberleri kabul etmesi gerekirken, yolunda gitmesi gerekirken itiraz edenler, ey İsrailoğulları, ey Allah'ın kulları, اُذْكُرُوا نِعْمَةِ يَلَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ Evet. Ey Yakub'un torunları, ey Yakub'un neslinden gelenler, size bağışladığım o nimetleri hatırlayın bakalım. Ne bağışlamıştı onlara? O günkü İsrail oğullarına hangi nimetler bağışlanmıştı? Tefsirlerimizde bunlar geniş, kapsamlı maddeler halinde sıralanır. Yakub'un torunlarına verilen saltanat, Yakub'un torunlarına verilen Allah'ın mucizeleri, evet, İsrailoğullarına çölde verilen her türlü imkanlar, gölge, bıldırcın eti, kudret elvası ve su, taştan suyun fışkırması. Çölde su olur mu? Allah dilerse olur. O günkü İsrailoğullarına, o günkü Yakub'un torunlarına verilen nimetler onlardı. Onlar o nimetlere aldandılar. O nimetler içerisinde Allah'ın büyüklüğünü takdir edip de ona kul olmaları gerekirken olmadılar, putlara taptılar. Ellerindeki altınlardan put yaptı birileri, o puta tapar hale geliverdiler. Bugünkü İsrailoğullarına ne diyor peki bu ayet-i kerime? Bakara suresi 40. Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, ey Allah'ın kulları, ey yeryüzünde kendilerine imkan verilen, Allah tarafından yaratılan ve Allah'ın emrini dinlemeleri gereken fakat dinlemeyenler. اُذْكُرُوا نِعْمَةِ يَلَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ Size verdiğim nimetleri bir hatırlayın. Ne nimeti verdi Allah bize? Akla hayale gelmedik nimetler. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوهَا Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz diyor ayet-i kerime. O kadar çok nimet var ki, göz nimeti, kulak nimeti, el nimeti, ayak nimeti, akıl nimeti, fikir nimeti, kalp nimeti, böbrek nimeti, bunlar bedenimizdeki, vücudumuzdaki nimetler. Bir de dış alemdeki nimetler var. Hava nimeti, oksijen nimeti, güneş nimeti, yıldızlar nimeti, ay nimeti, bütün bunların hepsi de dış alemdeki nimetler cümlesinde. Elma nimeti, armut nimeti, yiyecek ve giyecekler nimet, hepsi birer nimet. Rabbimiz diyor ki ey İsrailoğulları, ey Allah'ın kulları, benim size verdiğim nimetleri hatırlayın. Ve evfu bi ahdi, ve bana verdiğiniz sözü de tutun. Nedir Rabbimize verdiğimiz söz? Rabbimize Adem atamızın sulbünden çıkarıldıktan sonra Allah bütün insanlıktan, bütün kullarından, bütün yaratıklarından söz almıştı. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Bütün insanlık o zaman bela demişlerdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Hayatımızın programını sen çizersin. Senden başka bizim hayatımızın programını çizen yoktur, çizecek yoktur, olamaz. Bütün insanlık Rab olarak, hayat programı çizici olarak ve devam ettirici olarak Allah'ı kabul etmişlerdi. Böyle bir söz vermişlerdi. İlk verdiğimiz söz bu. Bu sözden dolayı da Allah hatırlatmada bulunuyor. Benim size verdiğim nimetleri hatırlayın bir, bana verdiğiniz sözü de hatırlayın iki, bu verdiğiniz sözde durun. Benim dışımda başka Rabler, başka tanrılar, başka putlar, başka heykeller, başka sistemler kabul etmeyin. Kanun koyucu benim. Hayat tarzı ortaya koyan benim. Dolayısıyla siz benim dışımda hiçbir şey tanımayın. Ben de ufi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn. Siz benim gönderdiğim peygamberlere, benim gönderdiğim kitaba, benim gönderdiğim hidayet rehberlerine uyun. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size sözümü tutayım, dünya ve ahiret nimetlerimi size vereyim. Ve sadece ve sadece benden sakının. Sadece benim gönderdiğim kitapla, benim gönderdiğim peygamberle hayatınızı tanzim etmeye çalışın, düzeltmeye çalışın. Hayatınızı tanzim edecek esasları koyan ben olmalıyım. Başkası olmamalı. Başkasını gündeme getirmemelisiniz. Benim dışımda bu şekilde size hayat tarzı sunanlar olabilir ama siz benimkinden başkasını kabul etmeyin. Rabbimiz İsrailoğullarına, Yakub'un torunlarına veya yeryüzündeki kıyamete kadar gelip geçecek tüm insanlığa hitap ederek ey Allah'ın kulları, gelin size verdiğim binlerce sayısız nimetleri hatırlayın. Bu nimetler mukabilinde gönderdiğim kitabıma ve peygamberime uymaya çalışın. Benim yolumda olun, beni Rab olarak kabul edin. Başka Rabler kabul etmeyin. Hayatımızda başka Rabler, hayatımızda başka hayat sistemi koyanlar olmasın. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima me'akum. Evet, Rabbimiz 41. ayeti kerimede de buyuruyor ki, bunun içinde size geçmişte vahiy ile bildirmiş olan haberleri doğrulayıcı nitelikte indirdiğim bu vahye de inanın. Son kitap, işte elimizde okuyoruz. Son kitap, son peygambere inan, son mesaj. Ve aminu, inanın bima enzeltu musaddikan lima mâküm. Ey Yakub'un torunları, ey Tevrat'a, İncil'e inandığını söyleyenler, şu anda size Kur'an gelmiştir. Şu anda size Kur'an indirilmiştir. Gelin bu kitaba, bu son kitaba inanın. Sizden önceki indirilen kitapları tasdik eden bu kitaba inanın. Sizden önceki peygamberleri tasdik eden bu kitaba inanın. Kendisinden öncekileri tasdik eden, içerisindekileri doğrulayan bu kitaba inanın. Ben Tevrat'a inanırım, başkasını kabul etmem demeyin. İncil'e inanırım, başkasını kabul etmem demeyin. Hepsi Allah tarafından gönderilen kitaptır ama onların hükmü geçmiştir. Onlar papazlar, hahamlar tarafından bozulmuş, tahrif edilmiştir. Şu anda son kitap elinizdedir. Onun muhafazası Allah'a aittir. Sigortası Allah tarafından yapılmıştır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Onu biz indirdik. Onun muhafazası bize aittir diyor Rabbimiz. Öyleyse gelin siz de bu son kitaba uyun. Siz de bu son kitapla hayatınızı tanzim etmeye çalışın. Ve la tekunu evvele kafirin bih. Küfredenlerin de ilki olmayın. Evet. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin ilki olmayın. Allah'tan gelen nedir? Kitap. Allah'tan gelen nedir? Peygamber. Onları inkar edenlerden olmayın. İnkar edenlerin ilki olmayın. Yani ikincisi mi olun? Hayır. Yani siz daima Allah'tan geleni tasdik eden olun. İlk göreviniz, asli göreviniz budur, bu olmalı. Onun dışında Allah'ı inkar edenlerden, onun sistemini yalanlayanlardan olmayın buyuruyor Rabbimiz. Ve la tekunu evvel kafirin bi ve la teşteru bi ayati semenen galila ve iyyaye fettequn. Evet. 41. ayetin sonu da böyle bitiyor. Allah'ın mesajlarını küçük bir kazanca da değişmeyin. Ve la teşteru bi ayati. Benim ayetlerimi, benim kitabımı, benim sistemimi, benim gönderdiğim mesajımı da siz belli bir küçük kazanca değişmeyin. Size dekanlık verdiler diye, size bakanlık verdiler diye, size makam, koltuk, şeref verdiler diye bu imkanlarla Allah'ın gönderdiği ahkamını ve mesajını satmayın makamınıza, koltuğunuza, paranıza ve imkanınıza. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا. Az bir pahaya değişmeyin. Az bir kazanca Allah'ın ayetlerini tahrif etmeyi değişmeyin. وَاِيَّا فَتَّقُونَ. Evet. Ne kazanıp ne kaybettiğinize bir bakın. Ve yalnızca bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede de, yani Bakara suremizin 41. ayet-i kerimesinde de buyuruyor ki, benim indirdiğim son kitaba inanın, ey Yakup'un soyundan gelenler, ey Müslümanım diyenler, Allah'tan gelene evet diyenler, son kitaba da inanın, o kitap kendisinden önceki kitapları da tasdik edendir. Siz kafirlerin ilki olmayın, inananlardan olun. İlk vazifeniz inananların ilki olmaktı, siz onlardan olun ve Allah'ın ayetlerini 3-5 pahaya satmayın. Papazlar, hahamlar satıyor Allah'ın ayetlerini. Cennetin anahtarını satıyor, cennetten parçalı satıyorlar. Veya bu dünyada sadece papazlar değil, kendilerini papaz yerine koyanlar da Kur'an ayetlerini satıyor şimdi. Değişik Kur'an ayetlerini tahrif ederek, bozarak, bulandırarak, değişik şekillerde satmaya çalışıyor. Kendilerine verilen makamdan, koltuktan ve imkandan dolayı. Verilen paraya mukabil bu işi yapıyorlar. Akıllarına esiyor ve dini bozmaya çalışıyorlar, dini tahrif etmeye çalışıyorlar. Yıllardır dinde, kitapta olmayan şeyleri yeni çıkmış gibi ortaya koyuyorlar ve böylece şöhret kazanıyorlar ve kitabı da tahrif etmiş oluyorlar. Allah da bu tip kimselere diyor ki, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا. Az bir ücrete, az bir maaşa, makama, koltuğa da benim ayetlerimi değişmeyin, satmayın. وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ. Sadece ve sadece benden sakının, benden korkun. Sadece ve sadece bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suremizin 41. ayet-i kerimesinde. 42. ayet-i kerime. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah diyor ki, 42. ayet-i kerime, bile bile gerçekleri değersiz ve geçersiz şeylerle örtüp gizlemeyin. Allah'ın gerçek olarak gönderdiği kitabı kendi aklınızla, mantığınızla örtmeye çalışmayın. İnsanlardan uzaklaştırmaya çalışmayın. Bu ayet böyle anlaşılmalıdır deyip 14 asırdır anlaşıldığının tersine bir anlam vererek makamınızı, koltuğunuzu sağlama almaya çalışmayın. Size verilen parayı, size verilen imkanı ve koltuğu kaçırmayalım diye Allah'ın ayetlerini tahrif etmeyin. Kur'an'da başörtüsüyle alakalı ayet yoktur diyor, birileri çıkıyor. Kur'an'da faizin yasak olduğuna dair ayet yoktur diyor. Hatta Allah faizi övüyor diyor, hümül faizun diyor diyor. İnsanların kafasını karıştırıyor, bulandırıyor. Hümül faizun demek kurtulanlar, yani cehennemden kurtulanlar, gerçekten yakayı kurtaranlar manasında. Ama orada Türkçedeki faiz kelimesinin yerine kullanarak cahil halkın kafasını bulandırmaya çalışıyor. Allah faizi övüyor, işte onlar kurtulanlardır, işte onlar faizcilerdir demek suretiyle. Yeryüzünde 1400 senedir bu kitap geldi geleli hiçbir kimse dememiş, kurban kesmekten maksat kan akıtmaktır. Öyleyse gücün tavuk almaya yetiyorsa tavuk kurban edersin. Horoz olmaya yetiyorsa horoz kurban edersin. Deve kuşu almaya yetiyorsa deve kuşu, o da olmazsa koyun, sığır, deve. maksat kan akıtmaktır. Herkes bütçesine göre bir kurban keser diyor. Bakıyoruz kitabımıza, bakıyoruz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine ve 14 asırlık İslam aleminin tatbikatına. Tavuğun kurban edildiği, horozun kurban edildiği, hindinin, deve kuşunun kurban edildiğine de hiçbir kayıt yok. Ama diyor ki mantık oyunlarıyla Allah'ın kitabını ve ahkamını tahrif ediyor. Fark etmez ki diyor, maksat kına kıtmaktır, gücün ona yetiyorsa onu kes. Hatta deve kuşu bile kurban olur. O koyundan daha da ağır gelir demek suretiyle, ağırlıksa maksat koyundan daha ağırdır diyerek insanların kafasını bulandırıyor. Kim bunlar? İşte bazı kimseler. Herkes biliyor bunları. Rabbimiz de diyor ki benim ayetlerimi 3-5 kuruş bahaya, 3-5 kuruş dünya menfaatine satmayın. Bana karşı sorumluluk bilincini daima taşıyayım. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakkı batılla örtmeyin. Geçersiz şeylerle hakikati, gerçeği geçersiz kılmaya çalışmayın. Gizlemeyin. Batılları elinize sıva malzemesi, boya malzemesi yaparak hakkın üzerini kapatmaya çalışmayın. Böylece وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bile bile hakkı gizlemiş oluyorsunuz. Hakkı saklamış oluyorsunuz. Yeryüzünde bugüne kadar tavuğun veya hindinin, deve kuşunun kurban edileceği yazmıyor kitaplarda. Böyle bir tatbikat da İslam toplumunda ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde ne de bugüne kadar gelmemiş. Nereden çıkarttın sen bunu? İşte Rabbimiz bile bile saygısızlık etmeyin, bana karşı sorumluluk bilincinizi muhafaza edin buyuruyor okuduğumuz Bakara suremizin 42. ayet-i kerimesinde. 43. ayeti kerimede ve akimus salate ve atuz zeka ve rkeu me'ar rakiin. Rabbimiz Bakara suremizin 43. ayeti kerimesinde de buyuruyor ki ve akimus sala, namazınıza devamlı ve duyarlı olun. Dikkatli olun. 5 vakit namazı kaçırmayın. Kendiniz de kılın, çoluk çocuğunuza da kıldırın. Tadili erkanına göre güzelce kılın, peygamberin kıldığı gibi kılın. Namaz sizin dininizin direği olması hasebiyle namazı ihmal etmeyin. Namazın ihmal edilebileceği hiçbir vakit, hiçbir zaman yoktur. Kişi savaşta bile namaz kılacaktır. Hasta halinde, hastanede, alçı içerisinde olsa bile vücudu, idrar yollarından ameliyat olsa bile namaz vakti gelince teyemmümle namazını kılacaktır. Namaza dur yok, namazın ihmal edileceği, kazaya bırakılacağı bir an yok. Sadece uyku, unutma ve baygınlık. Koma halindeysen ayrılınca kılarsın kılamadığın namazları. Uyuyakaldıysan sabah namazını binde bir kaçırmış isen o gün uyanır uyanmaz kılarsın. Onun dışında keyfi olarak, zevk olarak kişinin namazı kazaya bırakması modeli yoktur. Bu yüzden de Rabbimiz ekimus salah diyor Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde namaz anlatılırken ekimus salah, yukimunus salah, namazlarını dimdik tutarlar, namazlarını kılarlar demiyor, dimdik tutarlar. Dinlerinin direğini dik vaziyette tutarlar. Evet, bedeni ibadet olan namazı kılarlar. Fert olarak kılarlar, aile olarak kılarlar, toplum olarak kılarlar, her zamanda her zeminde kılarlar. Sadece namazla iş bitmiyor. Bir de mali yükümlülüğümüz var. Mali yönden yapmamız gereken ibadet de bu da zekat. Ve atü zekate, zekatı da verirler. Elini cebine de sokar, zekatı da verir. Kendisi dışında fakir fukarayı veya kendisi dışında imkanı kısıtlı olan insanları da kendi imkanıyla gözetler, onlara da yardımcı olmaya çalışır. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Allah'ın huzurunda eğilenlerle birlikte, itaat edenlerle birlikte siz de eğilin. Allah ne dedi? Sadece namaz mı dedi? Hayır. Sadece zekat mı dedi? Hayır. Yani Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki tüm ayetlerin hepsi Müslümanın yapacağı veya yapmayacağı şey, yani kulluk programımızı belirliyor. Öyleyse biz de itaatımızı, rükûmuzu Allah'a yapacağız. Allah ne dedi bu konuda onu yaparız. Tamam, başkası yok. İşte Rabbimiz okuduğumuz 43. ayet-i kerimede de bize bu gerçeği bildiriyor. 44. ayet-i kerime. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Sizler kendinizi unutarak diğer insanlara iyilik yapmayı ve erdemli olmayı mı emredersiniz? Hem de Allah'ın kitabını okuyup durduğunuz halde hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Baba şikayetçi, çocuğum sigara içiyor diyor. Kaç sefer söylüyorum sözümü tutmuyor. Sen kendin içiyor musun? Evet, o da seni örnek almış öyleyse. Zararlıysa senin de içmemen gerekir, ona örnek olman gerekir. Bunu bilemiyor. Kendisi de içiyor, çocuğun içmesine de engel olmaya çalışıyor. Kendiniz içmenize rağmen, o kötülüğü işlemenize rağmen başkalarına iyilik mi emredersiniz? Bu her yönde olabilir. Misali bugün sigaradan verdik. Fakat adam namaz kılmıyor, namaz kılanlara hürmetim ve saygım var diyor. Kılmalarını isterim diyor. Patrondur, kendisi namaz kılmıyor, işçilerin namaz kılmasına müsaade ederim diyor. İşçiler de namaz kılmaya başlayınca işim aksadı diyor. Bu sefer engellemeye çalışıyor. Hani müsaade ederdin, hani dine saygılıydın ya. Rabbimiz burada da diyor ki, kendi yapmadığınız şeyleri başkalarından istemeye kalkmayın. İnsanlara iyilikleri emretmek suretiyle kendinizi o iyiliklerden uzak tutmayın. Kendiniz aynı kötülüğü işlerken başkasına bu kötülüğü yapmayın demeyin. Ve entüm tetlûnel kitâb. Kitabı okuyup duruyorsunuz. Kitapta böyle şeyler yok. Kitap yaptığımızı söyleyin. İnsanlara doğruları söyleyin. Siz de doğruyu yapın diyor. Peygamberlere bakıyoruz. Hep doğruları söylemişler ve yaşamışlar. Yaptıkları şey, söyledikleri şey aynı. Hiç farkı yok birbirinden. Öyleyse biz de bu ayeti kerimeye göre, yani Bakara suresinin 44. ayeti kerimesine göre kendimizi unutup diğer insanların iyilik yapmasını ve erdemli olmalarını mı emredeceğiz? Hayır, böyle bir şey olmaz. Öyleyse Allah'ın kitabını okuyup durduğumuz halde biz aklımızı kullanarak hem kendimiz kötülüklerden uzak duracağız, iyilik yapacağız, hem de insanlara iyiliği emredip iyilik yapmalarını isteyeceğiz. Bu da kolay değil tabii. Rabbimiz zor olan işlerde de bizi neden yardım isteyeceğimizi, neden yardım bekleyeceğimizi bildiriyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Ey müminler, sabır ve namaza sarılarak Allah'tan yardım dileyin. Sabır ve namaza sarılarak. Sabrı bildik ama namazla nasıl yardım isteniyor? Seyyid Kutup, Allah rahmet etsin, hapishaneye atılıyor, hücre hayatı yaşayacak, kendi başına bir hücrede. Kendini yalnız hissediyor. Ben burada ne yapacağım? Annem yok, babam yok, oğlum yok, kızım yok, yardımcım yok, kimsem yok etrafımda. Ben bu yalnızlıkta ne yapacağım diye aklına geliyor. Namaz vakti girince namaza duruyor. Allahu Ekber diyor. Ha, Allah var diyor. En büyük Allah var. Ben yalnız değilim burada. Namazdaki sureleri okuyor. Peygamberler var, melekler var, zalimlere karşı cehennem var, müminlere karşı cennet de, ooo yalnız değilim ben burada diyor. Salli Barik okuyor, İbrahim Aleyhisselam var, peygamber var, onun yolunda gidenler var, ben yalnız değilim diyor. Kıldığı namaz içerisindeki her bir getirdiği tekbirle Allah'ın varlığını ve diğer peygamberlerin de ortada olduğunu görerek namazdan bu şekilde yardım istemiş oluyor. Biz de kıldığımız namazlardaki okuduğumuz surelerin anlamlarını bilir isek, biz de Allah'tan böylece yardım istemiş oluruz, yardım dilemiş oluruz. Dolayısıyla biz namazla ve sabırla da Allah'tan yardım dilemiş oluruz. Ama وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ. Bu tam bir sığınma duygusu içinde yürekten Allah'a yönelenler dışında herkes için zor bir iştir. Zor iş. Elemtere'den aşağı 10 tane sure. Manasını ezberleyelim. Bu 10 sure okuyoruz zaten. Başka bir şey okuduğumuz yok. Bunun manasını düşünerek okuyalım da namazda huşuğumuz artsın. Şeytan vesvese vermesin diyoruz. Kimse yanaşmıyor. 10 tane surenin ezberlenmesi nedir de birkaç tane marketteki fiyat kataloglarını ezberlemekten daha basittir. Veya evimizdeki ecza dolabımıza koyduğumuz ilaçların isimlerini öğrenmekten daha basittir. Ama insanlar 10 tane kısa sureyi ezberleyip de bunların manasına göre namazda düşünerek huşu içerisinde namaz kılalım istemiyor. İşte Rabbimiz bu işin de zor olduğunu bildiriyor. Ama biz zor olanı yapacağız ve Rabbimizin yolunda olacağız inşallah. 46. ayet. Bakara suresi 46. ayet. Ellezine yazunnune ennehum mülaku rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah'tan korkanlar kimlerdir? Namazlarını huşu içerisinde kılanlar kimlerdir? Evet. Bu zor bir iştir ama, huşu içerisinde olmak zor bir iştir ama, ona Rablerine kavuşacaklarını, eninde sonunda Rablerinin huzurunda toplanacaklarını ve ona döneceklerini bilenler bu işi samimi olarak yapabilirler. Biz de Allah'a dönecek isek, buna imanımız kesin ise namazdaki huşumuz da artması lazım. Artması gerekiyor. Öyleyse biz ibadet ve kulluğumuzu Allah bizi görüyormuşçasına yapacağız. Her ne kadar biz onu görmüyor isek de o bizi devamlı görmektedir. Onun huzuruna toplanıp hesap vereceğimizi bileceğiz ve Allah'ın yolunda olmaya çalışacağız. Evet, 47. ayet. Yine Rabbimiz, ya beni İsrail, ey İsrailoğulları diyor. Ey Yakub'un soyundan gelenler. Ey yeryüzünde yaşayanlar, ey Allah'ın kulları. Üzkürü ni'meti yelleti en'amtu aleyküm ve enni fazzaltüküm alel alemin. Size verdiğim değişik nimetleri, çok çok nimetleri hatırlayın. Sizi diğer toplumlara karşı nasıl üstün sağladığımı da bir hatırlayın bakalım. Yakub'un neslinden gelenler, Yakub'un torunları yeryüzünde hakim oldular. Yakub'un soyundan gelenler hem peygamber hem de saltanat sahibi, iktidar sahibi oldular, otorite sahibi oldular. Ve İsrailoğullarına yeryüzünde çok imkanlar tanındı. Bugün de yeryüzünde insanlara çok imkanlar tanınıyor. Evet, dikkat edin ey İsrailoğulları, ey Allah'ın kulları. Size bağışladığım tüm nimetleri hatırlayın. Sizi diğer insanlara karşı nasıl üstün getirdiğimi hatırlayın diyor. Ve 48. ayeti kerime Rabbimiz buyuruyor ki وَاتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Hiçbir insanın bir diğerine en ufak bir yararının dokunamayacağı, hiç kimseden aracılığın kabul edilmeyeceği, hiç kimseden cezasının affı için bedel alınmayacağı ve hiç kimsenin de yardım görmeyeceği günün mutlaka gelip çatacağı günü bilin ve o günün sizin başınıza ne belalar ne musibetler getireceğini bilin de ona karşı sorumluluk bilinci duyarak yaşayın diyor. Dünyanızı böylece bitirin. Öyle bir gün gelecek ki o gün hiçbir kimseye yarar dokunduramayacak. Burada yardımcı oluyoruz kim bazılarımız bazılarımıza. Hısım akraba, konu komşu, esnaf, tüccar, memur, işçi birbirine. Ama yarın kimsenin kimseye faydası dokunmayacak. Kimsenin şefaatçiliği, aracılığı kabul edilmeyecek. Kimsenin cezasının affı için bir fidye bedel de alınması mümkün olmayacak. Öyle bir gün gelecek. Kimse de kimseden yardım göremeyecek. Böyle bir gün gelecektir. O gün kimseden yardım göremeyeceğinizi bilecek şuurda olun. Bugün ona göre hazırlığınızı tamamlayın demiş oluyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz Bakara suremizin 48. ayet-i kerimesinde. 49. ayet-i kerime yine İsrailoğullarından, yine Musa toplumundan, yine Yakub'un torunlarından bahsediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz ve izneceynâküm min âli firavne yesûmûneküm su'el azâb. Evet, ey İsrailoğulları, ey Yakub'un torunları, ey Musa'nın etrafındaki insanlar, dikkat edin, aklınızı başınıza alın. Sizi biz Firavun'un zulmünden kurtarmıştık. O Firavun ki, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı hayasızlaştırıp, sağ bırakarak sizi azapların en kötüsüyle azaplandırıyordu. Yüzebbihûne ebnâeküm, oğlan çocuklarını doğar doğmaz kesiyordu kıtır kıtır. Ve estahyûne nisâeküm, kız çocuklarını ise diri bırakıyordu. Azapların en kötüsüydü bu. Bununla azaplandırıyordu Firavun. Ve fî zâliküm belâ'un min rabbiküm azîm. Rabbinizden bunda büyük bir imtihan vardı sizin için. Evet, sizi Firavun bu şekilde azapla azaplandırıyordu da o Firavun'un tüm ordularıyla birlikte, arkanızdan gelmesiyle birlikte biz sizi o Firavun'un zulmünden kurtardık. Nedir o? Başka surelerden ve başka ayet-i kerimelerden tamamlayalım. Rabbimiz geceleyin haber verdi. Musa Aleyhisselam'a ve İsrailoğullarına. Geceleyin çıkın, yürüyün. Kaybolun buradan. Burayı terk edin, Mısır'ı terk edin diye. Firavun'un memleketi olan Mısır'ı terk ettiler. Geceleyin çıktılar. Sabah kalkınca Firavun baktı. Ne İsrailoğulları var, ne Musa, ne Harun. Hepsi kaçtılar. Hemen yakalamak üzere ordularını topladı, arkalarına düştü. Tam Kızıldeniz'e geldiklerinde Allah Hazreti Musa'ya emretti. Denize elindeki asayı vur, kupkuru yol açacak, oradan geç. Geçtiler. Tam yolun öbür başına varırken arkadan Firavun tüm ordularıyla yaklaştı. Korktular ama Allah'ın plan ve programı böyleydi. Musa'yı ve İsrail oğullarını kurtarıp karşı tarafa geçirecek, Firavun'u da tüm ordularıyla suda boğacaktı ve boğdu. İşte biz sizi böyle bir zulüm karşısında Firavun'un zulmünden korumuştuk, kurtarmıştık. Büyük bir imtihan içindeydiniz. Ve iz ferak ne bikümül bahra. Size denizi yarı verdik de kupkuru yol açtık orada. Fe enceynâküm. Böylece siz İsrailoğullarını kurtardık da ve ağrakne âle firavne ve entüm tenzurû. Evet. Siz denizi nasıl yardığımızı, karşıya nasıl geçtiğinizi ve gözlerinizin önünde Firavun'un tüm ordularının nasıl boğulduğunu gördünüz. Bundan haberiniz var. Sizi böyle bir kurtarışla kurtardık. Öyleyse bunu kim kurtardı? Sadece biz. Gelin bize kul olun. Bizim gönderdiğimiz sisteme ve mesaja kulak verin diyor Rabbimiz. Denizi yararak, kupkuru yol açarak sizleri kurtarıp Firavun'u tüm ordularıyla birlikte boğan, sizin gözünüzün önünde o manzarayı da gördünüz siz. Bunu yapan bizdik. Öyleyse gelin bizim yolumuzda olun, bizim yolumuzda ölün. 51. ayet. Ve iz vaadna Musa 40 leyleten sümme ettehaztumul icle min ba'dihi ve entum zalimun. Ve nasıl Musa'yı Sina dağında 40 gece tuttuğumuzu ve onun yokluğunda takılarımızı, ziynet eşyalarımızı siz bir buzağı yapmak suretiyle tapmaya başladığımızı ve böylece de zalimler olduğumuzu da bilin. Allah Musa Aleyhisselam'la sözleşti. 40 günlüğüne Rabbimiz yanına çağırdı. Tur-i Sina'ya gitti, kardeşi Harun'u vekil bıraktı yerine. İsrailoğulları sen 40 gün idare et, ben Rabbimle görüşüp konuşup geleceğim diye. Bu 40 gün süre içerisinde Samiri isimli biri, ziynet eşyalarınızı getirin dedi, ben eriteceğim, onlardan bir buzağı heykeli yapacağım ve ona tapacaksınız. Yaptığı buzağı heykelini ustaca yaptı, ağzı açık. Rüzgara karşı koyunca böğürme sesi de veriyordu. Canlıymış gibi bütün İsrail oğullarını o buzağa taptırdı 40 günlük Musa Aleyhisselam'ın yokluğunda. Allah o günleri de hatırlatıyor Musa Aleyhisselam'ın dönemindeki İsrail oğullarını. Bugünkü İsrail oğulları da, bugünkü Allah'ın kulları da değişik putlara ve buzağlara tapıyor. O gün inek varmış, sığır varmış. Bugün de değişik putlar var. İnsanların putlaştırdıkları değişik şeyler var. İnsanlar onlara tapıyor. Onların etrafında dolaşıyor adeta. Onları korumak ve muhafaza etmek için varını yoğunu sarf ediyor ve seferber ediyor. Evet, Rabbimiz onu da hatırlatıyor. Siz buzağı heykel edilmiştiniz, Rab edilmiştiniz de ona tapıyordunuz. Siz böylece zulmetmiş oldunuz. Zalimlerden oldunuz, haksızlık edenlerden olmuştunuz. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Evet, bütün bunlardan sonra belki şükredenlerden olursunuz diye sizi işlediğiniz bu günahlardan da yine affettiğimizi hatırlayın. İşlediğiniz o günahı biz yine affettik. Onu da hatırlayın. Tekrar günaha dönmeyin. Tekrar küfre dönmeyin. Tekrar şirke dönmeyin. Tekrar Allah'ın yasaklarına dönmeyin buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. وَاِذْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Hatırlayın, biz Musa'ya Kızıldeniz'den sizi karşıya geçirdikten, Firavun'un zulmünden kurtardıktan sonra ikinci bir asır olarak, ikinci bir dönem olarak size Tevrat'ı verdik. Musa vasıtasıyla size Tevrat'ı verdik. O Tevrat ki doğruyu yanlıştan fark ettiren ölçü onun içerisindeydi. Dolayısıyla siz ona yönelesiniz diye kitabı ve doğruyu eğriden ayırt eden, hakkı batıldan ayırt edecek prensipleri ve esasları içerisinde bulunduran o kitabı da size vermiştik. Evet, böylece Rabbimiz İsrail oğullarına hatırlatmada bulunuyor. Biz size peygamberle birlikte, Musa ve Harun'la birlikte bir de kitap gönderdik. Bu kitapta hidayet rehberi, doğru yolu gösterici belgeler ve bilgiler vardır. Siz bu kitaba göre hareket edin diye. Ve izkale Musa li kavmihi. Bir zamanlar Musa toplumuna demişti ki, ya kavmi, inneküm zalemtüm enfüseküm bittikazikümül icle fetubu ila bariikum faktulu enfüseküm zalikum hayrun leküm inde bariikum fetâbe aleyküm innehu huvettevvâburrahîm. Bakara suresi 54. ayet. Musa İsrail oğullarına dönüp demişti ki, ya kavmi, ey toplumum, ey insanlar, ey İsrail oğulları, inneküm zalemtüm enfüseküm bittikazikümül icle. Buzağa tapmak suretiyle siz kendinize yazık ettiniz. Buzağa tapmak suretiyle siz kendinize yazık ettiniz. Kendinize harcadınız. Kendinize zulmettiniz. Kendinize dengesiz davranışlar yapmak suretiyle Allah'a kul olmanız gerekirken buzağa ibadet ederek onun kulu ve kölesi olmaya çalıştınız. O halde tevbe ederek tekrar yaratıcınıza yönelin ve size bu günahı işleten benliğinizi öldürüp yok edin. Fetubu ila bariküm, yaratanınıza dönün, yönelin, ona çevrilin, onun yolunda olmaya gayret edin, hatanızdan dolayı ona dönüverin de faktulu enfüseküm, bu suçunuzdan dolayı buzağa tapmayanlar tapanları öldürsün, birbirinizi öldürün veya intihar ederek kendi kendinizi öldürerek yok edin. Evet, mutlaka bir öldürme işi var burada. Yaptığımız işten dolayı nefsinizi öldürün, buzağa tapanları tapmayanlar öldürsün veya kendinizi öldürün, intihar ederek kendinizi öldürerek yok edin. Zâlikum hayrun leküm inde bâriikum. Bu sizin için yaratıcınız katında en hayırlısı olacaktır. Evet, Rabbimiz bu şekilde emir buyuruyor o günkü İsrailoğullarına. Yaratanımız katında bu sizin için daha hayırlı bir iş olacaktır. İnnehu huvettevvâburrahîm. Siz ona dönerseniz o sizin tevbenizi kabul eder. Bunun üzerine de zaten o sizin tevbenizi kabul etmişti. Çünkü yalnız odur tevbeleri kabul eden ve kullarına acıyan ve merhamet eden. Öyleyse Rabbi Zülcelal'imiz bize bu okuduğumuz ayeti kerimede, Bakara suresinin 54. ayeti kerimesinde de buyuruyor ki, ey insanlar, ey İsrailoğulları, hatırlayın size verdiğimiz bunca nimeti, tevbe edin, Allah'a yönelin. Siz altından buzağı yapmış, ona tapmıştınız. Biz buna rağmen yine affettik, yine bağışladık sizi. Öyleyse gelin, Rabbinize dönün, Rabbinize yönelin, onun yolunda kul olun, onun emirlerini dinlemek suretiyle hayatınızı ona göre ayarlayın. Ve iz kultum ya Musa. Evet. İsrailoğullarına bakın. İnsanoğluna bakın. Allah'ın kuluna bakın. Ne diyorlar 55. ayet-i kerimede? Musa aleyhisselama o günkü İsrailoğulları ne diyor? Bugünkü İsrailoğulları da aynı sözü değişik şekillerde söylemeye çalışıyor. O gün Musa aleyhisselama İsrailoğulları demişlerdi ki, len nu'mine leke hatta nerallâhe cehraten. Her zaman Allah'tan bahsediyorsun ey Musa. Allah diyorsun, azap diyorsun, gönderdiği nimetler diyorsun ama biz Allah'ı kendi gözümüzle görmedikçe asla sana inanmayacağız. Biz Allah'ı kendi gözümüzle görmedikçe asla sana inanmayacağız. Len nu'mine leke hatta nerallâhe cehraten. Böyle diyorlar. Biz Allah'ı gözümüzle göreceğiz. Allah'ı çağır gel yanımıza otursun, bizimle konuşsun, görüşsün. Ben Musa'yı gönderdim, ben Tevrat'ı gönderdim desin. O zaman sana inanırız. Allah'ı gözümüzle görmediğimiz için sana inanmayız demişlerdi. İsrailoğullarının bu şekilde peygamberlerine karşı, Allah'a karşı itaatsizliklerinden bir diğer örnek de şöyle. Allah savaşı emretti. İsrailoğulları da dediler ki ey Musa git sen Rabbinle beraber savaş. Biz savaşmayız. Bu şekilde itiraz ediyorlar. O günkü İsrailoğullarının itirazı bu şekildeydi. Allah'a biz gözümüzle görmeden asla inanmayacağız. Allah'ı görmediğimiz sürece bizim inanmamız mümkün değildir diyorlardı. Onlar böyle deyince فَاَخَزَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Evet, siz böyle dediğinizde sizi hemen bir yıldırım yakalamıştı da siz de hiçbir şeye gücü yetmez gibi ölü olarak bakıp kalmıştınız. Şaşkına çevrilmişti, bayılmıştı adeta insanlar. Bu yıldırımla işleri bitmişti. Hani Allah'ı görecektiniz ya, Allah'ın gücünü, kuvvetini her an görüyorsunuz. Allah'ın size verdiği nimetleri her an görüyorsunuz. Allah'ın size verdiği her imkandan, peygamberden, o peygamberin gösterdiği mucizelerden zaten her gün görerek, bilerek, duyarak istifade etmeniz gerekirken, inanmamız gerekirken inanmıyorsunuz. Evet, böyle bir yıldırım onları yakalayıvermişti de hiçbir şeye gücü yetmez vaziyette ölü gibi bakıp kalmıştınız. Ama Allah yine de affı, bağışlaması, rahmeti çok olduğu için, bol olduğu için, kullarına karşı şefkatli ve merhametli olduğu için o gün de affetti, bugün de affediyor, dün de affetti, yarın da affedecek. Öyleyse onlara da diyor ki Rabbimiz Sümme be'asnâkum min ba'di mevtikum leallekum teşkurûn. Sizi bu ölümünüzden sonra belki şükredenlerden olursunuz diye tekrar dirilttik. Allah'ı görmeden inanmayız dediğiniz bir yıldırımla öldürüldünüz. Nihayet tekrar dirilttik. Hadi affettik geçmişinizi, bundan sonra düzgün olun dedik. Ama buna rağmen siz yine de Allah'a teşekkür etmeniz gerekirken, Allah'a kulluk yapmanız gerekirken yine kulluk yapmıyorsunuz. Yine Allah'ın yolunda olmuyorsunuz. İşte şükredenlerden olasınız diye bu ölümümüzden sonra tekrar sizi diriltmiştik. Böylece Rabbimiz Bakara suremizin 56. ayet-i kerimesinde de bize bu gerçeği bildirmiş oluyor. O dönemde Musa aleyhisselam dönemindeki İsrailoğullarının Allah'ın kullarının bu şekilde nimetler içerisinde yüzdürüldüğünü, Allah'ın değişik seferlerde ayrı ayrı onları bağışladığını, affettiğini de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Tekrar 57. ayet-i kerimeye bakalım. Rabbimiz o gün İsrailoğullarına, Musa aleyhisselam dönemindeki İsrailoğullarına, Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyor. Allah'ın kullarına verdiği imkanlardan bahsediyor ve buyuruyor ki وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ Bulutları sizin üzerinize gölgelendirsin diye gönderen de biziz. Çölde en çok istenen şey gölgedir, serinliktir. Nasıl serinleyeceğiz? Binlerce sene önceki çöl. Buzdolabı yok, air condition bulunan arabalar yok, hiçbir şey yok. Ağaç yok ki gölgesi olsa. Öyleyse böyle bir çölde, böyle bir imkansızlık içerisinde Rabbimiz وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ Üzerinize bulutları gölge gibi, şemsiye gibi gönderen, gölgelendiren biziz. Bunu sağlayan sizi gölgelerle rahatsız, güneşin ışınlarıyla rahatsız etmeyip bu gönderdiğimiz bulutların gölgesiyle rahatlatan biziz. وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden de yararlanın diye kudret helvası ve bıldırcını da gönderdik. Çölde bıldırcın ne arası? Allah dilerse oluyor. Çölde kudret helvası ne arası? Allah dilerse oluyor. Ağaçlarda oluyordu bu ama Allah taşların üzerinde bile helva yaratıveriyor. Çöldeki kumların üzerinde bile helva yaratıveriyor. İşte Allah o gün o insanlara değişik imkanlar bahşediyor. Bunlardan biri kudret elvası, biri gölge, bulutların gölge yapması, bir diğeri de bıldırcın eti. İnsanlar çok rahat bir şekilde bu kuş etini alıp yeme imkanları var. Üzerine tatlı su, Allah tarafından Musa aleyhisselamın asasının taşa vurulmasıyla tatlı su çıkmış, o sudan da içiyorlar. Gölge var, tatlı su var, kuş eti var, bal var, kudret elvası var. Bütün bunlar Allah'ın birer nimeti. Külü min tayyibati ma razaknakum bizim size rızık olarak verdiğimiz bu şeylerden yiyin. Evet, bu imkanlardan yararlanın diye size kudret helvası, bıldırcın eti, gölge ve suyu da verdik bu çölde. Hürriyetiniz elinizde, Firavun'un esareti altında değilsiniz. İmkanların hepsi bol bol verilmiş, hatta kuş eti, hatta kudret helvası, hatta su ve gölge Allah tarafından veriliyor. Hürriyetiniz elinizde, hiçbir esaretiniz yok. Bütün bunlar da benim tarafımdan size verilmektedir. Ama وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar böylece Allah'a değil kendilerine zulmetmiş oldular. Allah'a değil kendilerine yazık etmiş oldular. Allah'a değil kendilerini sıkıntıya sokmuş oldular. Bunlar Allah'a ve Allah'tan gelen gerçeklere saygısızlık etmek suretiyle kendilerine zulmettiler, kendilerine haksızlık ettiler, yaratılış gayelerinin dışına çıkmak suretiyle saygısızlığı kendilerine yapmış oldular, zulmü kendilerine yapmış oldular. Böylece Rabbimizin bize Bakara suremizin 38. ayeti kerimesiyle 57. ayet-i kerimesi arasındaki ayetler içerisindeki ne emrettiğini anlamaya, algılamaya çalıştık. Doğruları Allah söyletiyor, yanlışlar bizimdir. En doğru söz Allah'ın sözüdür. Biz de Allah'ın sözünü en doğru söz olarak size aktarmaya, ulaştırmaya çalıştık. Böylece Rabbimizin Bakara suremizin 38 ile 57. ayet-i kerimelerini bugünkü dersimize size anlatmış olduk, aktarmış olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.